на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Колькасць расейцаў, якія шкадуюць пра распад Савецкага Саюзу, дасягнула максімуму за апошнія 10 гадоў. Пра гэта паведамляе Левада-цэнтр. І сёння мы гэта будзем абмяркоўваць разам з Юрам Даркагрустам. Я Сергей Навумчык. Юра, ну вось такая статыстыка, такі вынік сацыялагічных апытанняў. Гэта, праўда, не рэкорд. Паводле інфармацыі, абсалютны рэкорд якраз быў 18 гадоў таму. Тады пра распад СССР шкадавалі 75 чалавек. Ну, у 2000 годзе пасля распаду СССР прайшло 9 гадоў. Зараз ўжо больш як 27 гадоў. Вот у чым прычына і якія тэндэнцыі назіраюцца? Ну, як заўжды ў такіх сітуацыях, калі вось ставіцца нейкі такі рэкорд, то ўзнікае пытанне, гэта новы трэнд ці флуктуацыя? Гэта новая тэндэнцыя ці гэта, ну, проста адхіленне? Я паглядзеў там дадзеныя, якія былі за папярэднія гады, это хутчэй адхіленне, это флуктуацыя. Бо мінулыя гады было каля 50. Так само шмат, высока, крыху больш там 55-56, але ну вот на 10 пунктаў скакнула. Вот. І расійскія сацыёлагі, у прынцыпе, даюць тлумачэнне гэтаму. Чаму? Гэта пенсійная рэформа. Пенсійная рэформа. І прычым яна як бы з двух бакоў у двух як бы і пастася. А як можа быць гэта вот звязана? Напрыклад, тут я бачу, што асноўныя прычыны гэтай тугі па СССР называюць, ну, разбурэнне адзінай эканамічнай сістэмы 52%, страту пачуцця прыналежнасці, ну, гэта, да вялікай дзяржавы. Гэта людзі 36. Самі як бы называюць, да. Тут можна зразумець, хаця гэта, я сказаў бы так, фантомныя такія болі. Тут нават я бы сказаў, што ўсё-такі вот гэтыя фактары, якія ты назваў, яны не тлумачэнне, таму што як бы яны дзейнічалі і год таму, і два таму, і 5 гадоў таму, як бы. А чаму зараз вот як бы такі як бы такая свечка? І я кажу, тлумачэнне, якое даюць і самі сацыёлагі, і Левада-цэнтра, гэта тое, што вот эта пенсійная рэформа, прычым яна як бы з двух бакоў дзейнічае. У тым сэнсе, што, ну, гэта ёсць пагаршэнне жыцця відавочнае, вот. І як бы людзі проста праяўляюць такім чынам, а другое, ну, гэта як бы тут савецкі досвід актуалізуецца. У якім сэнсе? Ну, пры савецкай уладзе як бы хапала пенсійных грошай, каб нам плаціць, нашым там бацькам, нашым дзядам, 55 жанчыны і 60 мужчыны. А зараз, так сказаць, у багатай нафтай краіне, якая, так сказаць, у якой ёсць грошы там ваяваць, там сям, супрацьстаяць Амерыцы, там маляваць графікі, як там ракета ляціць туды. Вот. А вот на гэта няма. Пры саветах было, а зараз няма. Ну і гэта, прычым у дадзеным выпадку, гэта рэакцыя не толькі старых, хутчэй якраз маладых. Тады было, а зараз няма. А зараз у нас это адабралі. Это не значыць, што гэта там на год, на два, на пяць, ужо вот зараз это так бы туга такая будзе. Не. Але я, то есть я не выключаю, што, умоўна кажучы, у наступным годзе яно ўжо як бы упадзе на ранейшы ўзровень, як я сказаў, каля 55, але вот гэтая свечка, ну, она вот такая. Ну, вось, калі гаварыць пра моладзь, дык сёння ў нас на сайце у інфармацыі цытуюць словы сацыолага Левада-цэнтра Карыны Пепеі. Яна таксама гаворыць вот пра гэту пенсійную рэформу як прычыну, пра што мы гаворым. І вось я працытую, што она кажа. Насельніцтва сваю настальгію па СССР заўсёды тлумачыць пераважна ірацыянальным уяўленнем аб моцнай эканоміцы і дабрабыце тых часоў, забываючы пра дэфіцыт і карткі, тым больш на фоне росту занепакоенасці праблемамі дабрабыту ў сучаснасці. І далей. Узмацнення шкадаванняў пра распад, рамантызацыя ўсяго савецкага, асабліва ў моладзевым асяроддзі, дзе гісторыю ведаюць дрэнна, можа прывесці да пераацэнкі або рэабілітацыі раней кансэнсусных ці непрымальных у постсавецкай Расіі тэмаў. апраўданне сталінскіх рэпрэсіяў, перапісыванне гісторыі, поўнае абясцэньванне дэмакратычных пераўтварэнняў 90-х гадоў і гэтак далей, лічыць супрацоўніца сацыёлаг Левада-цэнтру. І вось якраз калі я прачытаў гэта, я падумаў, што гэта не адбылося спакваля. Калі, напрыклад, паглядзець праграмы найбольш моцнага, уплывовага сродка масы інфармацыі на расійскую аўдыторыю, я маю на ўвазе тэлебачання, то, напрыклад, вот тыя серыялы, якія здымаюцца, мы не ўбачым там ні адлюстраванні ГУЛАГа, сталінскіх лагераў, ні жахаў турмаў НКВД, ні тых умоў, у якіх былі савецкія дысідэнты. Тут казаць пра адназначнасць я бы не стаў, што вот як бы лінія расійскіх нават СМІ, вот яна толькі, так сказаць, там апяванне Сталіна і скажам так, дыскрэдытацыя таго, што супрацьстаяла гэтаму. Але ведаеш, я ўсё ж такі лічу, што як бы вот это тое, што вот это гаворыцца пра моладзь, да, з моладзю адбылася цікавая рэч. Старыя як бы яны памятаюць, яны ідэалізуюць сваё уласнае мінулае. Акрамя таго, у старых, ёсць просты такі феномен, які нават у анекдоты, так сказаць, уваходзіць, што ў тую эпоху яны былі маладымі. Незалежна ад таго, ад ладу абсалютна, да, яны просто былі маладыя, яны многае, так сказаць, маглі в этом жыцці, зараз яны не могуць, і таму это натуральна ідэалізуецца ў вачах многіх. Вот, это з аднаго боку. З другога боку, у моладзі, у расейскай цяперашняй моладзі, адбываецца пэўны крызіс, скажам так, экзістэнцыйных каштоўнасцяў. У тым сэнсе, а для чаго мы ўвогуле жывем, а куды ідзе наша краіна? І в этом сэнсе, хаця яны не жылі ў Савецкім Саюзе, но ў них як бы ілюзія другога кшталту крыху, што тады людзі ведалі, для чаго они жывуць, а мы зараз не ведаем. Хаця гэта неправда, бо для чаго людзі жывуць, тады ведалі. Вера ў камунізм, якую абяцалі, скажам, камунізм абяцалі ў 80-м годзе, я прыгадываю, што ўжо ў 70-х гады асабліва не было. У 60-е, магчыма, у кагосьці была, мы тады былі дзецьмі, не памятаем, але ўжо ў 70-е да гэтага ставіліся з цынізмам. Здаецца, большасць людзей просто жыла, каб мэтай было выжыць. Это вот ты в свои годы это все ведаешь. А у людей створается иншее, так бы мовить, иншее уявление на инших, как бы там, подставах, что люди войну выиграли, я не ведаю, на Целину ехали, умовно кажучи, там, на севера, а не все тогда туды ехали только под, так сказать, примусом там и под наганом НКВД. Так что, коли люди говорят про СССР, это как бы какие годы? Людзей пытаюць пра СССР. Яны адказваюць пра СССР. І в этом сэнсе тут менавіта ўсё ж такі як бы пытанне. Пытанне, оно такое як бы дастаткова шырокае, я бы сказаў, оно такое мягкае. Бо людзей же там не пытаюць, вот у Расіі, ці хочаце вы аднаўлення СССР? Іх пытаюць, вы шкадуеце? Мало ли. Я так само вот шкадую, что мне не 20 годов. И что из этого выникает? Ничего не выникает. Еще один аспект сказать. У чем, скажем, Россия вельми адрознивается от многих постсоветских краин, тем лику и от Беларуси. Мы, как бы, все ж таки, ориентуючись на Беларусь, просто вот часом не усведомляем, что Россия одна из самых неровных краин у свете. У якім сэнсе? У тым сэнсе, ёсць такі паказнік, так званы дэцыльны каэфіцыент, это розніца паміж багаццем, даходамі, скажам так, самых 10% самых бедных і 10% самых багатых. Так вот, в Беларусі ён складае 6-7. Это прыкладна еўрапейскі ўзровень, такі ж там в Польшы, напрыклад, там в Нямеччыне, а в Расіі 13, амаль двая больш. І гэта больш, чым у Злучаных Штатах. Злучаных Штатах дзе-то 10. Вот. І в этом сэнсе часам, когда людзі гавораць, што, маўляў, я жыву бедна, скажам, моя сям'я там 50 гадоў таму жыла лепш. Лепш это не абавязкова як бы ў параўнанні со мной. А умоўна кажучы, Зараз чалавек жыве, да, а побач з ім, ну, умоўна кажучы, ён бачыць па тэлебачанні, жыве там, я не ведаю, Патанін, жыве Вексельберг, жыве Абрамовіч са сваімі яхтамі. Ну, у Брежнева такіх яхт не было, і у Брежнева, так сказаць, свайго клуба Челсі не было, і прынамсі ўж перадаць у спадчыну ён его дакладна не мог, нават Брежнев, не кажучы ўжо проста, так сказаць, у іншага, умоўна кажучы, масквіча. А зараз Абрамовіч можа это рабіць і мае это всё. І таму чалавек параўноўвае як бы не толькі з суседам, а вот з гэтымі як бы звышбагачамі, якіх он бачыць. Хаця я скажу, што гэта адносна. І мне так падаецца, што, скажам, розніца паміж, я скажу умоўна, паміж Опелем і Мерседесам значна меншая, чым, напрыклад, розніца паміж велосипедом і запорожцем ці машиной «Москвич», якую для чалавека, які не мог сабе купіць, набыць той же самы «Москвич». Таму тут уже адбываецца такая аберацыя памяці. Але все ж таки вот вернемся до гэтага пытання. Што азначае, вот, які вынік можа быць у гэтай лічбы 66%? Я так вот паставлю пытанне. Гэта азначае, што вось гэтыя 66% падтрымаюць, скажем, об'єднання Росії і Білорусі. Це тут нема прямої сувязі. Я не думаю, що тут є пряма сувязь. Я не думаю, що тут є пряма сувязь. По-перше, я кажу, я не думаю, що ця лічба така утримається навіть на протягу року. Вось. І тому одне, що це може означати, що да, люди, в принципі, ще певний час, принамсі, будуть виказувати незадовольнення, скажем, і той же пенсійної реформи, і шмат-шмат чим, що відбувається у Росії тепер. І в этом сенсі, як би, це параўнання там Путіна, скажем, са, я не ведаю, Сталіным ці Брежневым, это як би не жаданне вернуцца туды, так сказаць, а это просто претензіі да Путіна. Людзі як би таким чынам выказваюць сваё незадавальненне тым, што ў іх зараз ёсць. Ну і плюс, канешне, пэўная ёсць ностальгія, вот па, так сказаць, велічы, у нас была такая вялікая, так сказаць, дзяржава, мы ўсім светам кіравалі, і в этом сэнсе як бы вот всякія такія штукі, на якія Путін, што называецца, гараст, там і все это размахванне зброі, паказванне, што мы там да Флориды даб'ем, той же там Керченский, скажем, инцидент. Вот. Ну, это кладется, конечно, на душу, але вот я бы сказал, что оно, ну, такое короткотерминовое. Это не то, что вот он что-то зарабил, скажем, так сказать, подкачал это, и это уже на 10-годзе. Оно сыходит. Врешті-решт люди живут в той реальности, в якой они живут. Вот. И все эти вот кроки, такого кшталту кроки, яны... скажем так, пагаршаюць адносіны людзей, можа, нават не да ўлады, не да першай асобы, там, не да Путіна, хаця і его рэйтынгі таксама мы бачым, як паводле таго ж Левады, ну, менавіта сёлета рухнулі. Вот. І як бы, ну, это прынцыпі кепскі. Як не дзіўна, вот у нас часам говорить, что, мовляв, вот Путин хочет обновить СССР, и тому, мовляв, вот такие рейтинги про СССРовские, яны на его корысть. Нет, они не на его корысть. І яшчэ ў дадатак вот да таго, што я, так сказаць, сказаў пра вот эти матывы. Ну, это наўрад ці вся краіна за гэтым сачыла, але я звернув увагу на недавнюю заяву Чубайса, які сказав про тое, що, ну, в принципі, російський народ повинен сказати дякую предпримальникам, вот так сказати, призыва 90-го. Може, що почалося, так сказати, в соціальних сетках. Ну, це не значить, що работяга там где-нибудь в Красноярську, так сказати, прочитав Чубайса і на це адреагував. Ні. Но вот відчування, народне відчування нелегітимності размеркавання багацця в Росії, асабліва вот приватизації, яно застаецца. Да, несправедлівості. Яно застаецца. Дякую. Сьогодні на свободі з вами були Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчик. Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.